daal may wuyu ma dakay saga lolou bobu mo gëna metti mo gëna grawti mo gëna tar ci rew mi niki non nak suma démé ba ci monsieur le président mo daal di dem ba ci ñaan ko audience ba mu ñew ba mu may ma audience mo daal koy fëgg daal niko monsieur le président mu daal di may xol ma saga ko koku nak metti manam bobu mo gëna tar té sax différence amna entre buma nekkone monsieur Sarkozy ak monsieur le président lolou ci institution yi rek day daal am différence wa lolou kon day tekkel ene manam kon togn mom di gëna mag solo ki ngay togn su fekente ne nak borom minde fi subhanahu wa ta'ala mom nga togn togn gogou kon ala kulli halin day daldi mag ndax bu boba dootu ñu xolati dara manam togn gi ci jëmmi bopam waye kañu togn lañuy xol lolou moy tekkel ene ñom ci ñoñu waxu borom xam xam yoyu rahmanullah moy dal kon bakkar bu ndaw mom dal amul bakkar bu mag kesse mom mo am mu am yeneene borom xam xam rahmuhumullah ta'ala yo xamantene dañ han tay bakkar bu mak amna te lolu saxna ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amma alquranul karim suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira manam ñi nga xamantene dañuy moytandiku bakkar yu mak yi mu len di tag manam al kaba'ir al ism bakkar yu mak yi wal fawahisha ak ñom bu te fi illa lam xana yu sew sewan yi nga xamantene mom mën ta ñak neki nonu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam muy leral lam moy lan mun allahumma in taghfir faghfir jamma wa ayu abdin lakama alamma ay yow ya sunu borom subhanahu wa ta'ala allahumma yow bur yalla mi ci tour yu rafet yek melo yu yekiti ko ye in taghfir boy jegal fir jamma jegalul way lu bare bare bare way ay wa ayu abdin ana sa ban jam manam moy manam amul sa ben jam bo xamne ma alamma du def bakkar yu sew sewan yi manam du def ay njumte yu sew sewan yi ndax doomu adam non lako sunu borom subhanahu wa ta'ala binde du ñak leg leg mos muy def ay yo xamantene manam ay yu sew sewan yo xamantene du nonu li gëna tuuti li nga xamantene amana mën nako dal moy dal lo xamantene gënuta yey te nit ki bu deful li gëna yey rek manam mi ngi wañu ak bo xamantene doxna digëntiyam ak borom mom subhanahu wa ta'ala lolou motax kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax lolou niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum anhu min tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima mune in tajtanibu su fekenteni moy tandiku ngeen kaba'ira ma bakar yu mak yi nga xamantene tunhauna ankum mutunauna anhu mom lañu len téré nukaffiru ankum bu ko defé dana len faral sayyi'atikum sen bakkar yu ndaw ndawani wonut xelukum te dinañ len duggal mudkhalan ak duggu way manam sax way bo xamne karima bu tedd lay don te moy dinañ len duggal aljanna yalla buñu ko yalla xagn ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba lolu day wone ci anam gu leer ci na bakkar yu mom tollo wuñ te bakkar gu mak ak bakkar bu ndaw am comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won kérok ku nek xamna ni masalan mu fekk nit ma fekk ko mu taxaw ma dadi koy jël bal door ko douz gu mu dadi dadu sedd bokul ak tay bu mu ko fekkon mu taxaw mu door ko aw yar niki nonu bokul ak tay bu mu ko fekkon ma mbecc ko niki nonu lolou tolowul ak bu mu ko fekkon mu taxaw ma saga ko niki nonu bu mu ko fekkon mu taxaw mo wax ko lu ñaaw yoy yep tolowuñ ku nek xamna ni ray gi mo gëna graw te mo gëna metti te mo gëna tar te it mom mo gëna dur ay conséquences kon lolu motax borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala dadi wax différencier bakkar yu makki ak bakkar yu ndaw yi waye tekki wul ne dañ ne la bakkar yu ndaw yi soko defé garawul dedet legi nak fi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne innahuma naka ñom ñaar li wër wor moy la yu'adhaban ginnan ñi ngi len di mbugal wama yu'adhaban way mbuguluñ len fi kabirin ci lu reuy manam am ci borom xam xam yi rahmuhumullah yo xamantene dañ ni bakkar yu mak yi mom motax ñuy wax manam liñ bëgg wax fof manam ñu ne li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu wax fof moy daf ni kon ñoom mbugal giñ leen di mbugal du ne dañoo def bakkar bu mak sax de pourtant motax ñu leen di mbugal kon bu boba limi tekki moy ndekete nit meneef nako mbugal fekk limu def ci bakkar du bakkar bu reuy bakkar bu ndaw la ci ci lañ ko mbugale kon bu boba lolu day gëna surtel nit ñi ci ñuy moy tandiko sax yu ndaw ye ndax yu ndaw yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala mën na ci sukkandiku daal di mbugal nit bu fekkente ni jéggaluko. Légui mu am yeneeni boromi xam xam rahimahumullahu ta'ala yo xamantene dañoo wax ne wama yu'azzabani yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxe ne innahuma li wer bu wor moy ñom ñaar ñi kat la ginnani yu'azzabani ñing leen ni mbugal wama yu'azzabani waye mbugaluñ leen fi kabirin ci lu reuy manam limi tekki moy mbugaluñ leen ci lu reuy lo xamantene bañu koy def manam jappon nañu lu garaw la manam lolou lay tekki wala bok defuñu ko manam biñ koy def dal manam pourtant moytandiku won ko jaxewul won manam moytandiku won ko jaxewul won ndax ku nek xamna ni bakari daf ci am yo xamantene moytandiku ko dafa jaxé am yo xamantene moytandiku ko mom jaxewul am yo xamantene manam sax mom naturu nit ci bopom mo koy bañ masalan dal di jël posom nan ko wala bok di lek ay dem all ak yu demé nonu lolou mom naturu nit ci bopom mo koy bañ manam kon lolou mom moy tandi kuko mo gëna woyef suñu borom subhanahu wa ta'ala teggu ci benn punition lolou niki nonu mu am yo xamantene nak moy tandi kuko mom dafa gëna jaxé lu démé nek ñom jaalo lu démé nek ñom nan manam manam wax lu dul deug ak yu démé nek ak manam yo xamné dal manam ay jëw yoy nga xamantene moy tandi kuko mom mo gëna jaxé su fekkante ni nit ki dafa fexé ba dugg ci circonstance ci milieu bo xamantene lolou manam dañ ko ci mëna xirtal ndax yoy dañu deppo ak banexu bakkan niki nonu am yo xamantene nak mom xel ci bopom mo koy bañ niki nonu manam waye tamit manam moy tandi ko batay manam jaxewul waye amna ño xamantene batay dañ koy def ala kulli halin manam fi dal lim ci djubul te al qadi iyad rahmuhullahu ta'ala li nga xamantene mom la wax ci hadith bi dafa wax ne dafa melni li sama borom subhanahu wa ta'ala waxon ne wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim kom ni nga xamantene lol ma talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim mune li ngeen do wax talaqawnahu ngeen koy jotelante diko wax bi alsinatikum ci sen lamine bi hein talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna ngeen di wax bi afwahikum ci seen jemini ma laysa lakum ma lo xamantene laysa deed lakum ñeelel bi ci mbir moma almun xam xam amo len won ben xam xam ci li ngeen doon wax de ngeen deegi teel le rek nan damuna di wal bu di wër ci rew mi nan ah teel gogu ñu deegi limi tek moy damuna te fek yo dara xewul ngeen di wax lool rek wa tahsabute ngeen jappone ne nak netli gi ngeen di netli xew xew yoy yeb hayinan lu woyef la manam yeen dal japp wo len ko dara wogu wote fek lolou nak indallahi fa bur yalla subhanahu wa ta'ala azimun lu magla manam kon bu boba muné lolou kon limi tekiti lolou mbolo yu bari ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañu jël bobu position dañu wax né fi limi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax manam moy nit ñi ñom manam liñ leen di mbugalé bañ koy def ñom jappuñu won ni ñi ngi def dara lu graw manam dañu jappone rek liñu def mom dara neeku ci wala sax bok manam moytandi ko dal gënon na yombu donte xamon nañ ni graw na waye moytandi ko dal pourtant yombon na yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan ne ci benen riwaya dan ne bala bal huwa kabir bala ahan kay bal fi nek kay huwa gis nga bakkar bobu de kabirun lu magga magga magga manam kon limi tekki fofu moy dafa wax ne ah pourtant ñom bañ koy def japp ñoo ni lu reuy la ah han kay pourtant day lu reuy la de lolu moy li gëna deugar wuté ak li nga xamantene insha Allah taala lolu moy li gëna deugar wuté ak li nga xamantene lolu la lenn ci borom xam xam yi rahmahumullah di wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax dafa defé won ni bakkar yoyu garawuñu après ci sa suñu wax yu ko ne ko ahan kay garaw na mu daari dabatal bopum dal ni ahan kay pourtant lu garaw la dedet waye li nga xamantene limi li gëna deugar insha Allah moy dafa jappone manam dafa gis ni liñu def ba tax ñu leen di mbugal loolu reuyul du lu garaw du lu difficile ci nit ki mën ko bayyi wala bok du lu nit ki di jappé lu reuy souvent bu koy def waye nak ahan kay bal li fi nek kay wa kabirun lu mag la bakkar bu reey la ba tax muy waral mbugal bo xamantene mbugalu bammel la yalla nñ ci yalla mussal mune amma ndal ahaduhuma kenn ci ñom ñaar amma moy kanta manam wolof ndal la koy wax manam amma ndal ahaduhuma kenn ci ñom ñaar manam kenn gi ci ñom ñaar faka fakana dafa nekkon ko xamantene manam kana dafa nek lo xamantene day tektele ak sax ak wey manam limi tekki moy ki dal li mo nekkon jikom moy lan la yastatiru danul moy tindiku danul futurlu manam yastatiru mi ngi joge ci astituru manam yastatiru danul suturlu minal bawli ci ak sangway manam bu dan saw danul suturlu lolu nak wax la jo xamantene manam manam suturlu gi nak lan lay tekki borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ku melni ibn battal rahimahullahu bi sharh hadith bi dafa wax ne lolu limi tekki manam suturlu gi limi tekki fi mom moy rek manam du suturlu ci beutu nit ñi limi tekki mom moy danul fexé ba dox digeentim ak yereem yi ak yaramam ba saw yi duko laal lol lay tekki waye lolou mana la bo xamé mune ndax kuy saw mom sûr que day sori nit ñi lolou kon du lolou lay tekki waye imam al-bakhawi rahmalahu ta'ala dafa wax ni dedet wax joju mom du wax ju deugar ala kulli halin mën na yanu mana yep ndax hadith bi dafa nek baat banam dafa ñew ci baat bi la yastatiru comme ni nga xamantene non la uppe ci li borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala manam ñi solo hadith bi ci seen téré ni lu upp ni lañ ko solo wé ci baatu la yastatiru niki nonu ñew na ci riwaya al-a'mash bu nek ci sunan imam abu daud ci sahih muslim ak sunan imam abu daud rahmatullahi alayhima bo xamantene dafa ñew ci la yastanzihu du moy tandiko manam boba nak du moy tandiko la niki nonu ñew na ci riwaya bu ibn asakir rahmahullahu ta'ala mune la yastabri'u danul ferlu manam moy danul bayyi bas manam bu tour dox danul bayyi ba sawi genn complètement muy dogo jog dem yonam waye bobu manana kon da fay xawa jege ak la yastanzihu danul moy tandiko ndax la yastanzihu danul moy tandiko li nga xamantene mom lay tekki manam moy bu dan saw danul moy tandiko sawi di dalat di tiss di dal ci yereemi aw yi demé non wala danul moy tandiko dal sawi di lal yereemi wala yoy manam danul fexé ba setal ba fexé ba yereem yi mu wara julé ak yaramam yi manam ba saw yu du fa nek di ci lal go xamantene après dootul xamanti ba xam saw mi mom yere bi fan la lal wala lol daanu ko bayyi xel bu ko defé suy julli e julli ga mom du bax ndax da fay julli wala ak sobeti fek lolou munun nako moy tandiko manam lol moy la yastanzihu amma la yastatiru bi nga xamantene mom moy bi gëna siwu mo lolou moy manam doonul suturlu ci beutu nit ñi manam te bat la yastatiru nak day yanu wala yenen mana yep lolou motax ñu fi reko doonul moy tandiko waye fi li nga xamantene moy mana bi mu gëna jago moy daanul suturlu ba nit ñi duñ ko gis manam da daan nek rek fo xamantene manam awrami le simple fait que mu daan genné awram yi ci kanamu nit ñi diko gis lolou ci jëmmi bopam bakkar la bo xamantene da ca yello ak mbugalu bammel bu fekkentene nak mom ci saw dong la don yello mom la don def lolu ana lan ngay xalat ko xamantene nak mom suba ngon guddek beccuk day wunni awrab yalla nagn yalla samuti musul ñu ci musibo bobu niki nonu mu daldi amna ci benen riwaya bo xamantene la yantatiru la manam la yantatiru manam moy at mi ngi joge ci an natru bi teggi feug manam moy danul feug awram ba nga xamantene manam saw mi dana genn complètement lolu nak ni nga xamantene manam lolu ñew na ci hadith bo xamantene Isa ibn Yazdar daf ko jele ci bayam mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne iza bala ahadukum falyantatir zakarahu salasa manam kep ko xamantene dafa ñew day tour ndox na feug awram ñet yoon mu ne waye nak hadith bobu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala manam dañu wax ne hadith bi dafa dessé wir niki nonu manam mu am ci benen riwaya la yantasiru bisa manam comme alif ba ta sa bobu la manam la yantasiru bobu mi ngi joge ci an nasru bi nga xamantene mi ngi tekki manam wisu ak moy tane ko manam soti ndox dal fi mu ne manam bu dan tour ndox manam danul fexé ba wisu gi donul won donuko won def gu normal lol motax abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mom daf dan wisu go xamantene manam daf ni ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam le degge muné kep ko xamantene te hadith mi ngi ci sunan imam abu dawud rahimahullah muné da fay wax ni kep ko xamantene dafa tour ndox bu jele après ginnaw bi ne jël ndox soti ko soti ci touti ci toubay ji mune ndax lan mune ndax suko defé manam sheytane du fa nek diko jax jaxal nan ko ndax li genné manam ndax amna luy toyal li toyal sa toubay ji lu mu doon ak ndax amna luy genné ci yow wala yoy dedet boba rek day japp ni ndox mi la mu boba mu dag jax jaxal yi nga xamantene mom mo fi am hadith bi day wone nu bugal manam kon manam lolu te yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith bu nek ci sunan ad-dar qutni niki nonu mi ngi ci ci sahih ibn hibban wal ibn khuzaimah mujumul rahmatullahi ala al jami' wa yanati bi sallallahu alayhi wa sallam dan istanzihu min al bawl fa inna amat azab al qabr minhu wala ci benen riwaya fa inna akthar azab al qabr minhu manam de len def al istanzihu manam kon boba de depo la yastanzihu min bawlihi manam moy te dikulen manam de len fexé ban ndox mi manam ba saw mi du dal seen yiri manam ngeen moy te dikuko dal manam ci bo len de saw mune ndax lan mune ndax li upp ci mbugalu ba mel fofu lay joge te hadith bi daf koy deugereul manam hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi niki non hadithu anas ibn malik radiyallahu anhu tam daf koy deugereul ndax dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daba ak hadith abubakar ibn abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñoom ñepp net li nañ hadith bu melni waye ci ay xew xew yo xamne dafa melni xew xew yu wute la en tout cas zahir mbir mom day tekte len xew xew yu mom dañu wute ñene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sampal kenn ki bammel manam ci bop bi la tek la samp lani en tout cas dafa la samp ben ciaru tandarma damme ki mom daf dan danul moy tandiko saw ki ci dess nak mune da dan jew manam te fi ki ci dess daf ne wa amal akhar ndal kenen ki nga xamantene mo ci dess fa kana dafa nekkon ko xamne yamshi da dan dox bin nami mati ci rambaaj manam kon mu boba mu nek ñaari xew xew yu wute amma hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu biñu la doon junju sank kok mom daf ni te muñu ci sahih ibn hibban rahimahullah mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa andon ak mom neena mu daal di romb ci ben bammel neena mu daal di jël ciaru tandarma ñaar dag ko ñaar neena daal di samp ken ben bi ci bop bi ci dess mu samp ko ca tank ba fa tank bu fete daal ni ndax ñom ñaar ndax ki manam lolou bobu benn nit la du ñaar kon boba mom lolou luy tektale na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def joju def ko won benn yon kesse bok na ci li nga xamne legi nak mu ne kon nak wa amal akhar amma kata des mom fa kana nekkon nako xamantene momit dafa saxon ci lolou manam nekkon ko xamne yam ci don daw bi namimat ci di rambaaje yalla ñu yalla sopp rambaaj nak mom mi ngi joge ci namma manam yok ak fuladi manam moy day net li wax joge ci ki dem ci kenen ki wax mu daali wax manam hein mu daali wax benen manam day jël waxu ki dem toxal ko yobbu ko ci kaca def bu boba koka nak daali mer daali wax mu daali jëlat koka lam wax daali koy toxal ci kaca def bu ko defé nak mu daali tass dekk bi daali tasarir daali tass rew mi mën na indi sax ay guerre civile ak yu mel non rambaaj mom fo musibam jëm kenn xamul fu mu toll ñi nga xamantene ñom ñoo gëna graw ci nit ñi moy ñi nga xamantene dañuy dox di rambaaj ndax ñom musibe bi du leen concerner directement waye musibe bi day dem ci ñeñu dess loolu mom bok nañ ci nit ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gëna graw ci nit ñi loolu tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni kep ko xamantene mom nonu la mel day dox ci seen digënte di yaq mu ne na ngeen ko ray rek mu ne fadribu unqahu la wax na ngeen door batam dog leen bat ba ndax koku limi yaq dafa reuy te day duggal ay ak soxor akuk iñan akuk bañante ci bir nit ñi ak ci seen xol yi yalla nañu yalla sam musul ñu ci jukku ju ñaaw joju amma manam yenante bi sallallahu alayhi wa sallam motax mo ne ñooñu duñu dugg aljanna mo ne la ya dakhulul jannata namam aljanna mom ko xamantene mom day rambaaj bu jo dugg niki non mo ne la ya dakhulul jannata qattat mom moy kep ko xamantene day jaxase niñ mom tamit du dug aljanna lolu hadith bobu mi ngi ci sahih al-imam muslim rahimahullah manam kon fi mu ne koku nak mom li nga xamantene mom lako sama borom subhanahu wa ta'ala bi reprocher ba tax mu diko mbugal ci bammel bi moy fa kana dafa nek kon ko xamantene yamshi da don dox a bin namimati ci di rambaje manam di wër rek di rambaje momit de bim koy def jappul ne limi def grawna ndax kep ko xamantene da ngay gis sheytane buy wax nit ki nan ko na nga rambaje manam mu koy wax nit ki nan ko jaxasel digeunte di wog yow du ko ñew rek dal niko ah sa way kay nga jaxase ñaar ñew ndax ay xarit lañ jaxase len jaxase go wala ak jëkkeur ak jabar lañ wala bok baay ak dom lañ wala bok yu deme niki nonu wala bok ay mbokk lañ wala bok ñom ñaar ño bok entreprise wala ki patron diwula legi ñewal rek nga jaxase len te wala bok ñaari frère lañ manam ñu bok nday ak baay lañ wala bok ñom ño bok baay wala bok ñu bok nday manam sheytaanu du ñew rek ne la kay nga jaxase ñi dedet sheytaanu da fay ñew ne la yow kat wax kat deug nga té kat li nga xamantene mom la nga gis ci li bu fekkante ne dang ci nopi limi tek moy da nga nopi ci deug té yow da nga nit ku deug nga manam kon nak xam nga lan ngay def da ngay ñew nga wax diw sangam mi li nga xamantene manam modou ak ibrahim yi kat ibro limu li nga xamantene def nako manam waxu modou sino parce que modou ah nangam da nako ci fek bu ko defé nak so démé nga waxu modou né ko ah ibro kat def na nangam a wax na nangam bu ko defé modou dal ni aha bayyi bama japp ko dana ko def nangam ak nangam wala ah modou dal xara rek man dina sax nangam amna projet bo xamantene mi ngi koy dox man boba projet sax ci bopom la yaq ndax nangam ak nangam sheytaane dal na wajeron rambaaj ne ko ah wa yow mi kat comme nak ibrahim sa way la legui nak xam nga ni ngay defa te li niko modou nara def wala liko no modou nara yakal lolou manam bis boko bo demul wax ko ibrahim lolou moy da nga yakal manam yow kon da nga ton ibrahim parce que yow ya def nangam ba pare tamit bu boba da nga doxal sen digeunte ak manam di nga def lo xamantene dal manam da nga ko gañ go xamantene te ibrahim kat sa way la comme ni nga xamantene non nga ko xamé mu daldi jog daldi dem daldi ibra yow kat sama way nga té ay xarit lañ xawna ñoo yagg sax té kon nak na nga fexé ba diw mi modou mi kat néna dana la yakal nangam wala dana la doxal nangam wala dana defal nangam bu woba nak nga daldi jaxé modou ibra bu woba nak nga daldi duggal ak nono ak mbañal seen digënté ñu daldi wéy té xamuñu fan la ay woowu mëna yam yalla ñu yalla mussel ci woow ci fexé sheytaane té sama borom subhanahu wa ta'ala ñi nga xamantene ñom ñoo doon wax ci xew xew ya Aisha radiyallahu anha bi nga xamantene dañ ko tuumaal ne dafa ndialo won ban yaq deram ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu yaq deram ci kanamu julli ñepp sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax lepp leena tekk gu metti dal di wax sax ne innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishata fil ladina amanu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'azim manam wa lahum 'adhabun 'azim wala alim alimul dunya wala wa mu ne kon innal ladina li wer bor moy gaay nga xamantene yuhibuna dañu sop anta shi'ati muy tasaro al fahisha nu ñombute fil ladina amunu ci bir gaay nga xamne dañu gëm yalla a mu ne la'anahumullahu yalla rebb na len fi dunya aduna wala akhirat ak al-akhirah wolom te ñen len azabul mugal mo xamantene alimun bu metti la te sama borom subhanahu wa ta'ala ci la waxe na ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar manam yeen ñi nga xamantene gëm ngeen te deggu bu len top jéggo shaytané ndax shaytané bu lay duggal ci lu bon da la ci duggal dank tuuti loolu motax xamé bax loolu motax tamit di def ndank ci mbir yi bax manam di ndank dal di bañ ci dugg ci lo xamantene dalay manam se yoon danaka taxu ko ne manam bok na motax imam abu daud rahimahullah boole ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy ciosanal islam manam mu boole ci hadith bi nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bok na ci li rafetal diine way moy mu bayyi lo xamantene amul ko solo te manam soxlu ko barel lu ko njariñ amul lu ko ben solo lolou mom daf ko war di bayyi te bok na kon ci li ñaawal diine way kon li nga xamantene mom lañ ci mëna déggé manam moy bok na ci li ñaawal diine way muy topato ak di dugg ci mbir yo xamantene mom dal yonam neeku ci niki nonu tamit manam fi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won amna ci ño xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom tamit daf leena defal la même chose manam da di leen bimu leen rombe gis ni ñing leen di bëggal manam te fekk liko waral mom moy dañ daf ni ki ki res mom da daan ramba ji nit ñi waye mo am benen riwaya moy hadith bi nga xamantene mo nekk ci hadith Abu Bakar Siddiq wal Aras ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ma yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci bu nekk ci bi nga xamantene Abu Musa al-Madini rahmahullah mom moko solo mu dal ni kenn ki nak mom goor la mom dal daanul moy tandiko sudan saw waye ka ca dess nak mom jigen la dof daan dox di rambaaje té lolou manam moy li nga xamantene manam dafa melni luy leral manam bi manam ndax ki nga xamantene manam moy jigen mom yu melmi en general li nga xamantene mom mo xew ci ku goor ci lolou manam ci tour ndox di ak yoy manam lolou mom mën nako baña gaawa concerné amma nak bu fekenteene mom rambaaj gi mom lu ci upp ci jigeen ñi lay xewé ñom ñoy faral di dox di dem di wax di rambaaje comme ni nga xamantene non niki ni comme ni nga xamantene mom la borom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe won ni ñom ñoo upp sawara mu ne ndax ñom dañoo faral bi dañoo ñaaw lamin manam lepp da ko delo rek ci lamin li nga xamantene manam motax mu ne len bari len di jéggalu ak di saraxé bari len lo len di jéggol yalla istighfar té mune na ngeen bari lo len di saraxé ndax kan yeen yeena upp biir sawara yalla nañu yalla sam mune kon nak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam rombi mu rombé ñaar ñooñu daldi dalni nak fa akhadha mu daldi ut jaridatan manam ap manam manam charu tandaram mu niki nonu ci benen riwaya manam moy riwaya imam muslim rahmahullah bi nga xamantene mom lañ doon jundu sank mom bu boba daf ni fa daa bi sa'bin manam manam mu lat ben dag xobbi xobbi tu tandarma manam lo xamantene dañ koy manam mom tiar la waye tiar la bo xamantene amul ay xob mu daal dikoy lat manam ratbatan bo xamantene dafa toy mu ne fa shaqqaha mu daal dikoy xar manam mu daal di xar a ñaar yoy nisfayni mu def ko manam mu xar ko manam nisfayni def ko ñaari xaj manam comme ni nga xamni amma ci sahih imam muslim rahimahullah daf ni fa shaqqaha snatayni isnayni manam mu dadi xar ñaar rek la wax mais nak fi riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari te mom la al-hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala indi manam mom daf ni daf ko xar nisfayni mu nek ñaari xaj yo xamantene xaju tollo lañ abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dane faqaraza manam faqaraza manam moy mu dadi samp manam niki nonu la ñewé ci sahih imam muslim rahimahullah mu dane faqaraza manam mu dadi samp manam kharaza ak garasa ñom ñaar ñepp ben laj manam kharasa moy samp lo xamantene manam moy dal jëmbat suxat la waaw kay manam gars manam niki nonu manam kon mu ne kon faqaraza manam faqaraza ci riwaya sahih imam muslim bi ci riwaya al a'mash bi nga xamantene mom lañu wax sank rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu dadi wax fi tamit dani faqaraza mu dadi samp mom tamit fi kulli qabrin ci bammel bu nek ci ñom ñaar manam kon ci riwaya bi nga xamantene mom moy riwaya abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi manam dafa ne dafa samp ci bammel bu nek amma bu fekente na hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anu bin la don wax sank mom daf ni dafa samp ci bop ben bi ci dess mu samp ko ci tank bi mu am ci benen riwaya bo xamantene moy hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom dafa wax ni dafa tek ci wetu bop bi manam mom du waxul ak samp waye lolou ñen borom xam xam rahmahumullah li nga xamantene mom lañ ko firé moy tek gi moy samp gi rek comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé won ci aada yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam sudan def li nik nonu lolou motax legui nak mu daal manam kon li tamit day dakk li nga xamantene mom la al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahmahullahu ta'ala wax ndax dafa wax ne xamuñu ba xam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko sampal bopom wala bok dafa wax kenen nako samp lolu dafa am ndax da fek ne muy doon wax mas'ala manam ndax lolu ci yenente bi rek moko sañ wala deet ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek moko sañ wala deet waya ala kulli halin amna manam li wanani yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rek sañu ko te li du qadiyatu ayn manam qadiyatu ayn moy lo xamantene dafa am rek ci ñumu xew waye loola do xewat fenen ci ñoña rek la aju won li lay wonne du lolu comme ni nga xamantene non la ko mbolo ci wahabi di bëgg di saxale saasu ne di wanani lolu mum qadiyatu ayn kessela manam moy xew xew yu bari gi ñu bari ak wute gi ñu wute yenn yi xewon medina yenn yi xew manam ci bir medina ci baqiya bi ci dess xewon ci alba manam ci tol ya bi ci dess xew ci tukki moy hadithu jabir bi radiyallahu anhu bi xewon ci alba bi moy hadithu ibnu abbas bi radiyallahu anhu bi nga xamantene mo xewon baqiya moy bi ñew ci riwaya imam ahmad rahimahullahu ta'ala ci musnadam niki nonu tamit bi nga xamantene manam mom moy xew ci tukki ga moy hadithu jabir ibnu abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ak jenen niki nonu bokku na ci li gëna deugëral ne li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek sañu ko mom moy li nga xamantene mom la burayda ibn hasib radiyallahu anhu sahaba bu mag bobu waxte hadith bi mi ngi ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ne buma genné aduna bo len ma robé na ngeen tek ay manam tiar ci sama bop ak sama tank lolou day deugural ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam rek sañ ko te dafa am mana bo xamantene ñom sahaba ay radiyallahu anhum xamone nañ ko ci insha allah taala buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom lañuy jangé ci hadith bi insha allah dinañu gëna yaatal mana bo wu tepet yaatal tamit benen mana te mom moy jang alquran dagan gi mu dagan na def té sax yello gi mu yello ñu jangal alquran neewi mo xam dañ leen di fekk ci seen